kellem kalleş dünya ben. Kalbimdeki rüyanın peşindeyim. Düşünmekten çökerttim sakatat ruhlu bir ton çeşit beyin. Her yeni fikir içimin aynası kuralsız oyunlara gelememiş değil. Üst üste biner dert pençe vurur sana mirasım direnişlerim. Bu beynin işleyişi dostluklar paralelinde. Koş gidebileceğin her yeri gör paran elinde. Konuşma zaman aleyhinde bir boş batağına düştü mü psikolojin bitti inandır artık her biçimde. Savaşını bırak hadi son ver dedi çoğu sana fakat o barikattan hiç çekilme kaç. Kötülüklerden sadece ol bildiğin gibi gel her şekilden. Zor bölümünü seç dostunu gör dünyanından körlüğü vurmuş sıfatına. Öl kıssadan ise bu dön bak insana ne bıraktın övün. Ne de olsa değiştirmez hiçbir şey kalbini içinde saklıdır üzün. Bakterilerden ayak kan emici masallar ve televizyon. Gömleğe sığmaz paraları zilyona yıp sen gör diye misyona dindim ilister. Bunu düz dolasa alt fakirliğin embolü gibi yayılım ateşiydi pistol. Yaralara acı içine acı koydular. Al yaşa diye geri seni boş ver. Kolaysa ömrünü koy yerine. Bütün dünyayı dolan bilecek. Bak insanları yüzleri geçer. Olmayı dedi hangi birini. Kolaysa ömrünü koy yerine. Bütün dünyayı dolan bilecek. Bak insanları yüzleri geçer. Olmayı dedi hangi birini. Karanlıkların ortasında oturmuş şeytan sofrasında. Unutulmanın eşiğindeyim. Ya alın beni ya geçin yerine. Gidip geri dönen yok geride. Kalanı gören yok yalandan bir hatır soran yok. Sebebi ne bilen yok. Güneşsiz günlerim var peşimde. Birisi umutlarımın ensesinde. Onu dinledim gidelim dedim. Yarınım yine dolandı birisine. Kader yine ellerimde. Derdimin zirvesinde. Ben yine beklerim de. Dönüp beni tanıması bilmem yalan. Kolaysa ömrünü koy yerine. Bütün dünyayı dolan derece. Bak insanları yüzleri geçer. Olmayı dedi hangi birine. Kolaysa ömrünü koy yerine. Bütün dünyayı dolan derece. Bak insanları yüzleri geçer.